Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Met trompetgeschal, jawel, openen we deze show vanavond, de late avond. Trompetgeschal van, jawel, Elfenveel en een mooie uit de jaren 80, Forever Young. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen, zoals gebruikelijk, met prachtige muziek en... rustige momenten, maar ook gaan we je informeren over allerlei leuke en belangwekkende zaken. Bijvoorbeeld het Bachkoor Holland samen met het orkestgebouw Kamerorkest brengen samen de Matthäus Passion. Ja, dat is natuurlijk hartstikke actueel, want in dit deel van het jaar komt dat regelmatig voorbij. En wat er zo bijzonder aan is, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over drugs in het riool. Hij vindt dat het gemeten moet worden. En waarom dan wel? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk hier in de late avond. En Museum Prinsenhof wil naar buiten. En hoe ze dat gaan doen? En wat dan wel? Dat hoor je zo meteen hier in deze mooie aflevering van de late avond. Maar eerst gaan we de zee op met Procol Harum. Explore the ship, replay.

Muziek van Burt Bacharach, maar dan uitgevoerd door Dionne Warwick natuurlijk. Walk On By uit 1964, zo lang geleden alweer. En Procol Harum met hun Salty Dog. Een van de drie enorme hits voor deze groep. Goed, tijd voor klassieke muziek. We gaan het hebben over Matthäus Passion. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het Bachkoor Holland en het Concertgebouw Kamerorkest brengen de Matthäus Passion. En daar gaan we over praten met Robin Teels. Is van het Bachkoor Holland en in de uitzending. Robin, welkom. Dankjewel, Herman. Ja, het komt er weer aan, hè? De lijdenstijd, aan het eind van de lijdenstijd. Vlak voor Pasen, de Matthäus, beroemd in Nederland. Is Nederland een van de weinige landen waar dat zo erg ingeburgerd en verankerd is? Ja, het is heel bijzonder dat Bach zijn sporen zo in Nederland heeft nagelaten dat we deze traditie sinds het einde van de 19e eeuw hebben ontwikkeld hier in Nederland. En dat er zoveel uitvoeringen jaarlijks te horen zijn. Niet alleen de Matthäus, maar ook de Johannes bijvoorbeeld. Dus dat is een veel grotere traditie dan bijvoorbeeld in Duitsland waar Bach vandaan kwam. Ja, dan zou je denken dat Duitsland groter in was. Maar is daar een verklaring voor overigens? Nee, eigenlijk weet ik het niet. Nee. Ik weet alleen dat er heel veel koren in Nederland zijn en dat koorzang natuurlijk heel belangrijk is voor heel veel mensen. Ja, kijk, de Bachkoor Holland is aan het eind van de vorige eeuw, wilde ik zeggen, maar het is alweer de eeuw daarvoor, dus het eind van de 19e eeuw opgericht, bestaat dus nu ruim 100 jaar. En daar vanuit het concertgebouw, daar is die traditie ooit ontstaan. Ja, ja. En ik weet niet waarom dat nou zo'n enorme vaart gekregen heeft. Zouden we nog eens moeten onderzoeken. Maar daar gaan we verder dan in. Dat is zoals het is. Het is dus wel een lange traditie die binnenkort weer in de Nieuwe Kerk in Delft uitgevoerd gaat worden. Ja. Ja, heerlijk. Daar verheugen wij ons ontzettend op donderdag. Witte donderdag is dat, hè? De donderdag voor Pasen. Dan hebben we altijd een avondconcert. En op vrijdag traditioneel begint het concert om 11:30, Goede Vrijdag. En dan hebben we daar een lange pauze in. Dus mensen kunnen gewoon tussendoor nog gaan lunchen in de stad. En dan deel 2 begint om 14:30. En dat sluit dan af om 16:00. En dan heb je echt de Goede Vrijdag. Als je aan het eind van die lange zit, zeg maar, als je daar geweest bent, dan begint Pasen. Dat is altijd een bijzonder moment in de kerk. Ja, de Nieuwe Kerk in Delft heeft nog kerkbanken, maar niet meer allemaal. Het zou ook kunnen zijn dat je op een stoel zit. Gelukkig, ja. Nee, ik zou zeggen, hoe eerder je erbij bent, hoe beter je zit te laten zijn. Want met name die vrijdag is erg geliefd. De gemeente is ook altijd aanwezig met de prominenten uit Den Haag. Yeah. Het bekende rondje wat de premier wil doen via Naarden en Delft en Leiden. Ja, ik begreep dus, dat de burgemeester van Delft als laatste keer daar aanwezig is. Want we weten in Delft allemaal dat ze gaat stoppen. Ja, precies. Dus wij duimen dat haar opvolger het stokje overneemt van deze mooie traditie. Ja, en een mooie kerk natuurlijk. Een prachtige kerk om daar deze traditie, de Matthäus Passion, te laten weer klinken. Ja, de akoestiek is echt prachtig. Dus dat is heel prettig. Ja. Want jullie maken nog een uitstapje naar Lochem. Ja, dat doen we ook al jaren. Daar komen wij. Daar beginnen we altijd op de zaterdag voor Pasen. En in de Godula-kerk, dat is echt een hele mooie kerk en die is altijd uitverkocht. Daar zijn er net iets minder stoelen in dan in de Nieuwe Kerk in Delft passen. Mm-hmm. Maar via die traditie, en nou dat is ook alweer een jaar of, ik weet niet, 20 of zo. Dat Heel lang weer. Ja. Maar dat is niet een generale repetitie of zo. Nee. De generale repetitie die doen we daarvoor zonder publiek. Kan me voorstellen, ja. Maar als er in Delft geen kaartje meer zijn, hij is bijna uitverkocht, dus dat moet je snel zijn. Nou ja, precies. Het gaat heel hard. En vooral die Goede Vrijdag op donderdagavond heb je veel meer kans bij ons. Maar Lochem, die is sowieso altijd de laatste stoel vol. Ja. Dat is allemaal op de website te vinden. Ook hoe je kaarten kan bestellen, want dat kan nog steeds, hè? Ja, graag. Dat is hartstikke goed. Yes. Bachkoorholland.nl en dan vind je het vanzelf. Je kan ook via de telefoons reserveren. Theaterkassa zie ik hier staan. Dat staat er ook bij. Maar bij jullie gewoon kan dat natuurlijk prima. Ja. Ja. En dan kom je terecht bij de Matthäus Passion op Witte Donderdag of Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag is er ook nog een pauze tussen. Dat scheelt ook weer. Kan je je even vertreden, hè? Precies, heel slim. Ja. En als het mooi weer is, is de markt met alles wat nodig is om pauzes goed te houden vlakbij.

ma sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ambtelijke molens malen langzaam, dat cliché kent u wel. Maar deze dagen geeft de gemeente Hoeksche Waard daar toch een extra speciaal staaltje van te zien. 8 maanden geleden al vroeg Alma Vervelde, zij is de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Raad, 8 maanden geleden al dus, vroeg Alma Vervelde het rioolwater te laten onderzoeken op drugsresten. Zo kon het gebruikspatroon van deze genotsmiddelen op haar eiland gemakkelijk worden vastgesteld, althans. Je kunt met zulke onderzoeken een behoorlijke indruk van krijgen. Het college zegde dat onmiddellijk toe, maar na 8 maanden is er nog niks gebeurd. De ambtenarij is in Oud-Beierland niet zo vlot en hoopt over een paar weken met een goede aanpak te komen. Ik weet een manier om dat in 2 dagen voor elkaar te krijgen. Eerst vul je op Google de woorden rioolwateronderzoek en drugs in. Dan blijkt het RIVM, kent u wel uit de coronatijd, daar heel veel informatie over in huis te hebben. Het verricht zulk onderzoek zelf al 30 jaar. En dat gebeurt in samenwerking met de waterschappen. Het KWR, een groot instituut voor praktijkgericht onderzoek naar drinkwater met 170 medewerkers, doet zulk onderzoek eveneens. Ze hebben telefoon en hun hoofdkwartier staat in Nieuwegein. Het RIVM, daarvan is het telefoonnummer ook gemakkelijk op te sporen en van de waterschappen eveneens. De gemeente Rotterdam liet het rioolwater al eens onderzoeken op drugsresten en dat is lang niet de enige gemeente in Nederland. Je komt er dus zo achter wie zulk onderzoek kan doen en hoeveel het dan kost. Daarom is de traagheid van de Hoeksche Waardse ambtenaren en de wethouders die ze aansturen niet helemaal goed te begrijpen. Te meer daar in Nederland elke gemeente op gezette tijden zulk onderzoek zou moeten doen. Ook bij u op het dorp. Het is voor de volksgezondheid van het grootste belang als er betrouwbare kennis bestaat over de verslavingen van de bevolking. Dat zijn er vele. En we weten er te weinig van omdat de marketing en de detailhandel voor de meeste producten illegaal zijn. En dus plaatsvinden onder de radar van de autoriteiten. Tegelijkertijd weten we wel dat de meeste gevangenen in Nederland brommen vanwege drugsgerelateerde misdrijven. En dat de drugskartels in Nederland inmiddels zo machtig zijn dat ze ook op de bovenwereld een aanzienlijke invloed weten uit te oefenen. Zonder vraag geen aanbod, dat is waar. En het is ook om deze reden wezenlijk de vraag goed in kaart te brengen. dan zal blijken dat het gebruik van allerlei soorten drugs in Nederland tot in de kleinste dorpen is genormaliseerd. Alma Vervelde van de ChristenUnie zal deze conclusie onmiddellijk aangrijpen om een hardere aanpak te bepleiten en om de gebruikers van al die genotmiddelen nog eens stevig te criminaliseren. Zij houden immers de drugsmaffia in stand. Zo luidt in haar kringen de gangbare redenering. Het is wel onzin natuurlijk. Als drugs legaal verkrijgbaar waren, zouden al die verslaafden en gebruikers, dat zijn er dus heel erg veel, gewoon naar de gemakswinkel gaan in plaats van naar de drugscourier op de hoek. Het is de staat die er met zijn verboden voor zorgt dat we met een enorm criminaliteitsprobleem zitten. Er is maar één oplossing. Regulering en kwaliteitscontrole van de productie en de verkoop van drugs. Dan blijft natuurlijk het volksgezondheidsprobleem wel bestaan, want drugs zijn nu eenmaal niet goed voor je lijf en je leden. Het enige antwoord daarop is goede voorlichting en hulp bij het ontkomen aan verslavingen. Zulke voorlichting en regulering van de verkoop hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het tabaksgebruik sterk is afgenomen en dat ontzettend veel rokers zijn afgetikt. Toch is er nog altijd een grote en harde kern rokers die zul je altijd houden. Daar is niks aan te doen. Wat het genotsmiddel ook is, waaraan ze verslingerd zijn en blijven, er zullen altijd verslaafden zijn. Het heeft geen zin deze verslaafden te criminaliseren of hun leven overhoop te halen. Daarmee schep je alleen maar meer problemen. Dakloosheid, kleine criminaliteit, schulden. Het derde probleem is dat deze harde werkelijkheid tot te weinig koppen in Nederland doordringt. Vooral bij de VVD en de Christelijke Partij. En bij de populisten. En daarom nu, als ik wil roken, rook ik. Als ik wil drinken, drink ik. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Em um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigo de fato. Tá tudo aí, ó. Nos lugares onde eu chego, eu sou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. É gente que vive chorando de barriga cheia. Se eu quiser, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Eu um dia me aprumo. Eu tenho fé no meu apego. Deus posso ter chamego com quem me faz cafuné. Como vampiro morcego, é o homem e a mulher. O meu linguajar é nato, eu não estou falando grego. Eu tenho amores e amigos de fato. Nos lugares onde eu chego, eu estou descontraído. Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado pra falar de vida alheia. Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia, gente que vive chorando de barriga cheia. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Mas é gente. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Ou é gente. Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. prachtige muziek van John Anderson samen met Vangelis. I Hear You Now, natuurlijk. Speciaal voor jou uitgezocht voor deze late avond. Straks gaan we praten met Marloes Koster over een paar minuten al. Zij is van de afdeling Marketing en Communicatie van het Museum Prinsenhof Delft. En ze gaan naar buiten. Wat gaan ze doen? Toch niet die schilderijen en zo al die kunstwerken buiten zetten in de regen? Nee. Er is iets veel interessanters aan de hand. Je hoort het zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Demus Roussos. Hier is hij met My Reason. We praten met Marloes Koster, ze is van de marketing en communicatie van het museum Prinsenhof Delft. En dat is op dit moment dicht. Marloes, een dicht museum en je bent wel bezig. Ja, wij gaan gewoon nog druk maar door met onze plannen voor het nieuwe museum. Maar ook om tijdens sluiting nog actief te zijn. Ja, want het museum gaat echt naar buiten en laat veel dingen zien die normaal in het museum te zien zijn. Ja, we hebben natuurlijk een aantal stukken van ons die gaan logeren naar andere musea. Mm-hmm. En de eerste stukken die gaan al heel binnenkort op reis naar Royal Delft. Ja. Daar opent de tentoonstelling Industrie aan de Schie. En daar is in ieder geval veel Delfts Blauw van ons te zien en ook nog een aantal andere stukken. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er ook in de vaste opstelling van Royal Delft de stukken van ons te zien. Ja, ja. Tijdens onze hele periode. Ja, ja. Maar Industrie aan de Schie, even voor de duidelijkheid, dat gaat over alle industrieën die ooit aan de Schie gestaan hebben en nog wel staan waarschijnlijk. Nou, ik weet niet of het over alle industrieën nou, gaat. Alles nou, dat zal zeker liggen op Delfts Blauw en Aardewerk. Want ja. Dat is natuurlijk niet, vind ik, Royal Delft. Maar het gaat echt om de strategische ligging van de Schie en wat een belangrijk impact dat had op de ontwikkeling van de stad. Dat is ook iets, maar dat komt ook naar voren bij Royal Delft? Ja, dat is het verhaal wat in Royal Delft verteld wordt. En wij hebben verschillende stukken die dat verhaal ook goed laten zien. Ja, ja. Dus waar ook taferelen van de Schie of dergelijke op afgebeeld staan. Ja, dus je komt eigenlijk twee dingen tegen. Je komt de Schie tegen, je komt het Museum Prinsenhof voor een deel tegen. Ja, ja, en natuurlijk ook werk van anderen. Hè? Ja? Wij zijn één van de bruikleengevers voor de tentoonstelling. Oh, op die manier bedoel je, ja. Ja. Maar jullie... daar gaan we wel behoorlijk wat stukken van ons met. Ja, want nou ja, het museum bij jullie moest helemaal leeg. Dus wat dat betreft heb je genoeg te laten zien natuurlijk. Ja. Maar hoorde ik in het voorgesprek, zei je even, ik wil het in ieder geval over het infopunt hebben in Delft. Want dat komt er wel, hè? Zeker, want het museum is dicht, maar het museumkantoor is verhuisd naar het Sint-Agataplein. Mm-hmm. En daar hebben we ook een infopunt in gezicht op de begane grond. En daar kan iedereen die geïnteresseerd is in onze verbouwingsplannen, maar ook in wat er nog wel te zien is vanuit het museum, kan naar binnen lopen en daar de informatie krijgen. Ja, en staan daar dan ook museumstukken of is het echt een informatiepunt? Nee, het is geen museum. Het is nee, echt nee. Een informatiepunt. We tonen daar de tekeningen, de plannen. We geven een kijkje achter de schermen aan de hand van video's over de verbouwing. Mm-hmm. En onze medewerkers kunnen natuurlijk perfect informeren van wat er allemaal nog te zien en te doen is. Ja, en is dat duidelijk zichtbaar, dat infopunt? Want ik kan me voorstellen dat mensen het museum wel kennen en de ingang en zo, maar dit is even nieuw natuurlijk. We doen ons best om goed zichtbaar te zijn, maar het is in hetzelfde gebouw als de Kunstsuper. Oké, okay, dus aan de overkant aan het van... Aan het Sint-Agataplein, ja, tegenover de bouwhekken. Dus dan kan je toch kijken hoe de verbouwing en alle nieuwe dingen worden vervolmaakt en... Uiteindelijk krijgen we een prachtig nieuw museum. Ja, het is overigens alleen op weekdagen geopend. Okay. Als er heel veel of als er iets bijzonders te doen is, dan openen we dus misschien toch ook wel in het weekend. Maar in principe van dinsdag tot vrijdag van 12 tot 4. Kunnen mensen op de website daar iets over terugvinden? Ja, onze website is nog helemaal up-to-date met alle informatie wat er te zien te doen is. Ja, en daar staan ook... En de verbouwing daar is natuurlijk ook een uitgebreide pagina over. Ja, dat zal ongetwijfeld. En ook over alle dingen die aan het logeren zijn, om het zomaar te noemen, dat wordt ook benoemd. Ja, en misschien ook wel leuk om te benoemen dat onze collectie nu wel niet te zien is in het museum, maar wel online. Mm-hmm. Dus we hebben een hele digitale collectiesite. Dus als mensen zin hebben om even te struinen nog, of hun favoriete werk toch nog eens terug willen zien of wat we willen opzoeken, dan kan dat allemaal online. En dat zijn allemaal kleine plaatjes of kan je die ook vergroten? Ik heb ooit begrepen dat schilderijen soms heel erg vergroot kunnen worden, zodat je echt heel diep in dat schilderij kan komen. Je kan ze vergroten of je zo diep kan inzoomen dat je... Moet mensen maar even kijken. Maar ze zijn in ieder geval zichtbaar. Dat durf ik niet te beloven. Ja. Ze zijn in ieder geval zichtbaar en dat is op de website te vinden. Noem die website nog een keer. Museumprinsenhofdelft.nl. Het museum is dicht en er is nog van alles te doen en van alles te zien voor het museum. Zeker in Royal Delft, want dat was eigenlijk het hoofdonderwerp van deze keer. Marloes Koster, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren, want het zal wel druk blijven. En ook succes met het infopunt. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En jawel, het is voorbij deze show. Ja, dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk zoals gebruikelijk Bert de Wolf. En hij heeft natuurlijk ook weer prachtige onderwerpen en natuurlijk heerlijke muziek. Ik wens je voor zometeen een goede nacht. Welterusten. Prachtige dromen. Als je gaat werken en blijft werken, wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot sluit van de show. Een mooie klassieker van Charles Aznavour. The Old Fashioned Way. Goeienacht.